B do E do E do R do Z, R do Z, E. Za szybko. Ta. Nie jest tak prosto, ale to los, to sprawił to on. Non stop się nami bawi spod dziwnych wydarzeń. Lawin się wygrzebać w końcu trzeba, żeby móc się w słońcu wygrzewać. Wiązać koniec z końcem to nonsens. Te pieniądze, koncert i błąd, że w tym już 2003? Za szybko, znowu zmieniam miejsce, inny świat za szybko. To jak pościg, jak bicie rekordu prędkości. Wierz mi, Bóg naszym losem gra w kości. Sam oceń, ile przeciwności na drodze. Ale mam poczucie pewności i nadchodzę. Ten świat zdecydowanie nadaje tempo. Przez to często mamy na ziemi piekło. Ale każdy z nas ma ukryty talent. Ważne tylko by działać stale. Całe to życie jest za szybko. Z głębokiej wody znów na płytką. Byleby przed innymi tylko zdążyć, póki świat jeszcze krąży. Całe to życie jest za szybko. Z głębokiej wody znów na płytką. Byleby przed innymi tylko zdążyć, póki świat jeszcze krąży. I cały czas nic, tylko się ścigamy. Od bramy do bramy, od urzędu do urzędu. Kto szybszy, bałwany na stołkach prezydentów. Liczby, cyfry, konta, komórki, kontakt, złotówki do worka. Ludzie stojący w korkach, niektórzy poukładani, a inni spontan. Kogo dziś spotkam, kurwa, już dziewiąta. Idę przez ulicę, babki wyglądają z okna. Dla nich dzień się dłuży, dla mnie to chwila ulotna. To kielich czasu, który trzeba wypić do dna. To nie pocztówka z czasów, wśród miejskich hałasów. Perspektyw zasób nie za wielki. Jak przetrwać z klasą zaciskającej się pętli. To raport do siebie, gdzie życie dzień w dzień tętni. Całe to życie jest za szybko. Z głębokiej wody znów na płytką. Byleby przed innymi tylko zdążyć, póki świat jeszcze krąży. Całe to życie jest za szybko. Z głębokiej wody znów na płytką. Byleby przed innymi tylko zdążyć, póki świat jeszcze krąży. Zrobić hajs z niczego jak Rockefeller i być przy tym skutecznym jak Pele. Ale świat nie jest prosty jak telenowele. Nie jest prosty jak słowa komercyjnych piosenek. Los bawi się nami jak Barbie i Kenem. Świat karmi nas tlenem i wiesz notabene, od dawna wiadomo, że życie to najlepszy trener. Jak w tym filmie, muszę oszukać przeznaczenie. Wszystko dobrze obrukać i odnaleźć znaczenie. Bo to nie sztuka popaść w rozpaczenie, ale żyć w zgodzie z tym, że życie surowe jak regulamin Shaolin. Ten tekst jest życiowy jak filmy Spike'a Lee. Innymi słowy, goni naprzód albo gin. Całe to życie jest za szybko. Z głębokiej wody znów na płytką. Byleby przed innymi tylko zdążyć, póki świat jeszcze krąży. Całe to życie jest za szybko. Z głębokiej wody znów na płytką. Byleby przed innymi tylko zdążyć, póki świat jeszcze krąży. Za szybko ten kawałek jest za szybko. Wszystko to za szybko. Za szybko. Thank you.